hepsi Allah'ın huzuruna çıkıp toplanırlar. Güçsüz kimseler büyüklük taslayanlara. Biz size uymuştuk. Sizin bağlılarınızdık. Şimdi siz Allah'ın azabından zevrece bir şey olsun savıp bizi koruyabilecek misiniz? Derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de size doğru yolu gösterirdik. Şimdi artık sızlansak da sabretsek de birdir. Kaçıp sığınacak bir yerimiz yoktur. Derler.